أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين مخکنا د الله جل جلاله د قدرت او د طاقت او د وحدانیت د پیجندلو د بار الله جل جلاله س دلائل ذکر کول فاغد علیلو د معرفت د الله تعالی او د قدرت د الله تعالی کی یو دلیل دلته بل بیان کی چې الله پرمای د دغه دلائلو نه یو دلیل دا هم د په قدرت الله باندې خلق السماوات والارض هغه پیدایش د اسمانونو د زمکو دی او دی کی چیز دی نسم رلوی اسمانون دی و اسمانون اللہ پیدا کری بغیر دستن نولال دی رنگ کیس تغیر او تبدل نرازی زرگونو کالوشو اس تبدیلی پکی نرازی رنگ برقرار دی لوی لوی اسمانونه دی یو دبل نغړ دی او بیا پاغي کې مخلوقات دی پرشتي دی ندام د الله د قدرت او د طاقت دلیل دی ول ارض او زمکه نو جنس زمکه مراد زمکه مودي و من الارض مثلهن اتیشته مزباره کې براش بیا دا اختلافی مسله ده چې ټولو کې مخلوقات ته پیغمبران دي بعضي علما د دې کوي چې وو واړه زمکی دي او پکې انبیا تیر شوی دي او د ټولو خاتم النبیین نبی علیه السلام کوو ته بقی دي اختلافی خبره ده خو بهرحال دام ده الله د قدرت دلیل دي څومره غټ زمکه ده او د هوا کې تاویږي یو سیاره دا هوا کی گرزی بگی مختلف مخلوقات دی مختلف فواید دی مدانیات دی گرون دی سمندرون دی کسما کسم دا یو زی یو رنگ دی بل زی بل رنگ دی یو زی کی کلک دا بل زی کی نرم دا مختلف حرکات والدان ادام دا اللہ دا قدرت دلیل دی و اختلاف ولسنتکم او اختلاف د لغات او استاسو د جب استاسو نو ګور ټول انسانانو ته وګور دا یو شان جبی جبی یو شان دی غاخونه یو شان دی اوخلی یو شان دی ظاهر اعتبار سره او جبی وګور نو مختلفی وي بازو علماء ذکر کړی چې آدم علی السلام له الله تعالی سلور سو واجب ورګړي ټول واجب وتا الله خودلی وي صحیح روایتو کې هو ذکر نه دی علماء دا خبر ذکر کړی دا بازي جی بجری نسب یاد یو بل نه متولد دی لکه مثلا اردو ګورن اردو خپل مستقل ژبنه ده دا د پارسی او د پښتو او د عربی نه مرکب شوی ده نو بیا ډېرې ژبې مختلفې ژبې هغه منظومانه کې هغه پیدا شوې دي او دام د الله د قدرت دلیل دی یو ژبه ده یو شان ژبې دي مختلفې بولې وي دا د الله په طاقت او په قدرت باندې مضبوط دلیل دی او په دې کې مختلف حکمتونه او پیدا دي ځکه چې کله ژبې اعتبار سره لکه د بلوچستان نه د بلوچستان ته دا نه د اولي وته بلوچستان نه زکه دا غي جبه بولی د نه اغله ک جدا ده باغی سره غي پیجندشي د افغانستان د غي بولی اوس افغانستان بولی د پاکستان کې شناختی کارت جوړی چې څنګه کمپیوټر د مخامخ کی او میزایل وته خو نو غوی دا توغندې دي قبر ځان دراله او ګوله وته خو نو ای پختو وي خو دا مرمه ده دازه مختلف چیزونه وته خو دا غي بولی مختلف ده نو دې سره علاقه مختلف دي تنظیمات هم کیږي هر جبه وال خپل علاقه تنظیم او کنټرول کوي خپل کې ورک راکړه کوي خپل کې رښتې کوي نو پدې کې بلا حکمتونه دی او دا الله جل جلاله د قدرت او د طاقت دلیل لې و الوانکم او درنګونو استاسو بل اختلاف درنګونو دي نو ګوره سو بازو ملکونو والته وګوره نو باغې کې صرف د سترګې ښکاری او غاخونه ښکاری او بازو ته وګوره نو داغې د غاخونو د چهرې پرکنه کې دوالس بینی بازو ته وګوره ګندم ګودي بازي یو شان دي بازي تور دي بازي سره بازي سپین بازي خړ بازي ګندمګو او دا رنگي اشكال او توګور شکلونه مختلف دي بلکې ټول الوان رنگونه بلکې ټول بدنونه د ګوت دي نه خو پورې دا خو الله دوه خبره ذکر کړې یو ویجب ذکر کړې او یو رنگونه ذکر کړو بلکې ټول انساني پورا جسم ته وګور پدې کې هر یو شی دا د الله په طاقت باندې دلیل دی د یو د بل نه مختلفه ده په دنیا کې څومره انسانان دي دوه انسانان برا پیدا نه کې چې دا غي پوزي دی یو شان دا غي وګونه دی یو شان دا غي د لاسونو دا ګوت دی یو شان دا ګوتو کې دا کرخه دی یعنی دا کرخه دی یو شان یاد غرانګي دا غي आवाज دی یو شان نو دا نشي کې دی دا د الله د پہچان دلیل دی الله غزاد دی چې هغه سره څوک شریک نشته دا کارونه هغه کوي دا د هغه قدرت دی او طاقت دی ان فی ذلک لآیات الله فرمای په دې کې آیات دي نو دې چې بوته وره دې کې آیات دي وره موږ یې کینا نو موږ یې عربو اجلس کینا موږ یې کینا او دا څنګه دغه والا اردو والا وی بیٹو کینا پارسا والا وی بش ای بش وی پنجابی والا غالبا باو لپس استعمال اس منگا چی دا غٹ مرچکے ہرون ایتا منگ سوایو شیمل مرچو دوایو اس ماسا انڈونیشنو اغیوی منگ دیتا جہنم وایو حالانکہ جہنم منگ سے دوایو اور زیانترالا نو پدی که دلائل نی دا اللہ عبرتو ندی پکی دا اللہ پا قدرت و پا طاقت بانی ومخ کې الله لفظ ذکر کړو الته چې دو ازدواجی مسله ذکر کړه بي بيان پیدا کړو نه الته ویلو يتفکرون او دلته پر مال للعالمین د فرد پوی خل نو دا شی زونه پوی سره تعلق ساتي ځکه الله عالمین ذکر کړه پوی خلق چې انسان کې پوی سمجھ پکې موجودی هغه دې سيزونه کې سوچ کې دا الله په طاقت باندې به پوه شي دا الله په قدرت باندې به پوه شي دا الله په وحدانيت باندې به پوه شي ومن آیاته منامکم باللیل والنهار او بازي د قدرت د الله تعالی نه د نخو د دلائل د الله نه د قدرت دلائل د معرفت دلائل چې الله په پیژنې دا الله قدرت په پیژنې منامکم باللیل والنهار ود کې دل د ستاسو دی باللیل فشپکی و نهاری او پرس کی و ابتغاؤکم من فضلی او لطول ستاسو دی من فضلی رزق دا اللہ لر نو بازو دا مانا کرده چی دا باللیل دا شپی سر دی و دا که دل ستاسو پشپکی او دا نهار رب زی رست روڑه دی و نهاری و ابتغاؤکم یعنی لطول ستاسو رزق لر پرس کی نو عام طور رس کی رزق لطولش او شپکی آرام کولش و چونکه عربی اعتبار سره چې وګوره خدای پاک دواړه هغه سره لګولې نو صحیح خبره ده د الله وي د ما د قدرت د دلیل لستاسو او د کېدلم پس کې پشپک یو پرس کینو راس کېم سره یو د کیږي باز ټیم کې ډیوټي کړي یا کېلو لکه شپې لنډي نو دغه آرام او د شپې آرام د راحت د پردا دلیل لې ورسنګ انسان باندې الله سکون راولي هر یو شی نه کټ او بیا دی کې وګوره دوه انسانان دي دواړه په یو کمره کې ودی دي یو شان بیډونه دي یو شان صدر دي یو شان په کې وته لګیدلې دي او یو شان یو مرواله دي مثلا او یو ټولش په پټړه اړیږي راړیږي او بل پیغام خراټي وي اوس دی یو باندې الله سکون نه د بل ګولای واچی پاسي یو ګولای واچی دوه چې دی بل ته سابو ټولش په دې آرام کړی دی او ایمان خو خوب نه راته ګولای مې واچولې مال خوب نه ته خوب راوستون کې سوک دی وجعلنا نومکم سباتا الله خوب ستاسو د هر شي کټ کوم کې ګرځولې غیر اختیاري نعمت ته پدې کې انسان اختیار نه چلیږي انسان له کنټرول کې د نعمت ورکړل نو بس د برش په ورځ کارونه کول بس لیونه شی وو مدام د الله د قدرت او د طاقت دلیل دی بیا دې په لګوره رزق لټول دوه انسانان دی مثلا دورونه دي دواړه پاک لرو دي سمجه برابر دي یوم تجارت کوي بلم تجارت کوي یوم کپنی کلاو کلا بلم کلاو کلا یو تاوانی شي ټوله کپنی پیدا غشي او بل طرف ته پلکونو غټي خبر ځان درل الانګه دواړو عقل برابر دي دواړو سره پیسې نه دواړو سوچ سمجوال دي دواړو یو شان تجارت کوي بیا یو غټیولې او بل تاوان ولګي دا د الله د قدرت دلیل دی پدې کې ګټه څوک ورکه الله ورکه پدې کې تاوان څوک ورکه الله ورکه خوب یو لسوک ورکه الله ورکه او بل نه ورکه نو څوک الله تعالی مداود کې دل او د غرنګي رزق تلاش کول دا د الله جل جلاله د وحدانیت دلیل دی او بیا دا خبره میاد ساته چلو پر مایستا سو رزق لټول پرس کې دا د قدرت دلیل دی نو رزق ګټل او رزق د پر تلاش کول دا سه ناجایز کار نه اکنه کې انسان دینه دا د توکل منافی نه د کار رزق په سیمنډي وي او دا د توکل او د تقوا او د نیکه مخالف شې نه د رزق طلب کول خبر ځان دره لګنا ځکه انس دنیا الله درو لسباب پیدا کړی دا هر سړی بغټی دا د نیکه خلاف نه دی نیکی ځان لشه دی هغه د اخرت ګټه دا اخرت د اسباب لټول دي او رزق لټول دنیوي اسباب لټول دي خبر ځان دره لګنا صرف په دنیا اخرت نه ګټل کیږي او صرف په اخرت دنیا نه ګټل کیږي ان نیک عمل کې سنا سه سبب به الله به برکت چو خصنا سبب کې څنګه چې انبیاو سنا سه اسباب اختیار کړی دي داود علیہ الصلات والسلام ته الله اوس په نرم کړی وا او داګه نه بیسګری جوړل الله برکت چي نه کې دا وجي کیږي خصنا سه د بلا سه چې الله به کې برکات اچي نه کې په برکت باندې څنګه مخکې ما تذکر کړی نو دا دلائل لستاسو او دا کیدل ستاسو دام دلیل شپا و رسکی و رزق لطول دا پزل دا اللہ نا یعنی رزق دا اللہ لر لطول ستاسو رزق دا اللہ ان فی ذالکا یقیناً پدے که لا آیات خامخا دلائل دی عبرتون دی لقوم دا قوم دا پارا دلتا نا علمین وی نا یتفکرونی وی دلتا بل لفظ اللہ ذکر لقوم یسمعون دا قوم دا پارا چیوری نو عام طور دا خوب خبر اترے دیکه اکثر خلک خبرې ترې کې خوب راضي او خوب ناراضي او تجارت کې لکه سور دې وغټلې او سور دې پیلې او کم زده واغسته او کم زده خرج کړو ستا غزو یې څه کوي اوس دا بل څه کوي یو توانی شو بل وغټلې نو دې کې انسان چې کم انسان اورېدو علي او سمجه برابر یو د سوچ اورېدل کوي او د الله قدرت لټي نو چې هغه دې خبرو کې مسوجو کې د دې خوب برکه اګه غرنګي تجارت برکه خبري ووري را ووري داغه سوچ برابر شي چې واقعي دا الله د قدرت دلیل دی او دا الله د پہچان دلیل دی نو دا ورې دوسره تعلق ساتي چې کوم نقلي دلیل الله ذکر کو دا یې تعلق زیات تر دا ورې دوسره دی دلته استعمال په ذکر کو مخکې د پوه سره او عالمین لپاره ذکر کو او مخکې د سوچ سره او تفکرونه ذکر بس دا نه پوره وَمِنْ آيَاتِهِ وَبَعْضِ الدَّلَائِلِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْقُدْرَةِ دَالَّةٌ تَعَالَى خَلْقُ السَّمَاوَاتِ پیدائش د اسمانونو دی ولارض او د زمکی واختلاف او السنتکم او اختلاف د لغات او استاسو د لهجو د جو استاسو دی وَأَلْوَانِكُمْ او درنگون استاسو دے ان فی ذالک یقینن پدی کی لآیاتن ہم ہا عبرت ندی دلائل دی للعالمین د پار د پوی خلقو ومن آیات یو باز د دلائل د قدرت د الله تعالی نا د معرفت د الله نا منامکم باللیل ود کې دل ستاسو دی باللیل پشپکه ونهار او پورس کې وبتغاوکم او تلاش کول ستاسو دی من فضله فضل د الله لرا رزق د الله لرا ان فی ذلک یقینا فدی کے لآیات خام عبرت ندی خام خدلائل لقوم ناقوم د پرا یسمعون چغیوری پس ما دو تدبر سره سوچ کی اوری او پاگی کی سوچ کی الحمدللہ رب العالمین و لاقوۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علیه و اصحابہ اجمعین اللہ سبحانہ و تعالی نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی یا الله کریم خدای کوم دلایل چې ذکر کیږي یا الله پای کې مونږ ته فکر نصیب کی پوهه نصیب کی یا الله پای کې مونږ ته سکی او درنه نصیب کی یا الله ستاسو قدرت معرفت ستاسو وحدانیت معرفت مونږ ته نصیب کی یا الله ستاسو توحید معرفت مونږ ته نصیب کی یا الله کریم خدای ستاسو معرفت مونږ ته نصیب کی یا الله زموږ راضی شي یا الله د دنیا کې قبر کې خیرت کې زموږ پر نجات ذریعہ وګرځه یا الله دې تسلسل ورکړي یا الله کریم خدای دې کوم له خیر او برکت واچي یا الله راضي شي په دې نصیب وسنه